إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل ci sunu téere boobu di sharh al usul al-thalatha bu a sheikh al-allama salih al-fawzan hafidahu allah ta'ala. Mu mel ni ñi ngi àndoon ak borom téere bi mu tàmbale woon leeral aaya boobu nga xam ni sunu borom da cay wax naan la tasjudu lishamsi wala lilqamar, bu len sujjotal wer wi waye it bu len sujjotal jant bi. Ndax lan? Ndax ñom ñaar ay mbindef lañ, andak njariñ li jant bi am ak it njariñ li wer wi am. Manam lan cey jange moy ndeke alquran mom ci cheminement bim lay tek moy ne, manam yoonu alquran moy ne mbindef mom ak lu mu ama am njeriñ, mo xam njeriñu aduna la wara njeriñu diina do tax mu ag ci ñuy jël atribi yalla wala ñuy jël aqu yalla wala ñuy jël momelu yalla wala ñuy jël jëfu yalla wala ñuy jël turu yalla wala ñuy jël melokaanu yalla diko askanele mbindef bobé ngir ne mbindef mi kat da am njariñ wala da fe def lu am njariñ mangok. Lolé tombu bu am solo la, ndax bari na ay leunt leunt yu ci aju légolé nga dégg ku ne diw dé dafa ligéyal diiné ji. Deug la ki ligéyal diina koku wax deug yalla ku mag la ku for la, waye nak lamuy mag lamuy for agut ci ñuy jël li yalla mom di koko jox. Ligéyal diina bokku na ci mérite yi gëna mag, lolu noblesse la, noblesse gënu ko reuy. Da xam nga lutax ligéyal diina dafa laaj ay sacrifice. Waaw, dafa laaj sacrifice, nit ki dafay sacrifier lu bari, day sacrifier lu bari ci limu moom. Léegoo-léeg sax nga gis ko mu jël loo xam ni njabootam moo ko moom sacrifier ko, moment boo xam ni ñeneen ña ña ngay bànneexu ña ngay plaisiru ak seeni njaboot moom boo deful ndànk jamono boobu ma ngay sacrifier plaisir boobu. Ma ngay sacrifier bànneex boobu ngir lan? Ngir mu nekk retour boo xam ni day jariñ ñu bari. Maanaam dafay sacrifier plaisir, bànneex, bëgg-bëggu bosom léegoo-léeg bu njabootam pour lan? Pour loolu nekk en retour njariñ pour askanug lëmm. Xam nga ku noble rek moo mën loolu, ku nay mënul loolu. Ku amul noblesse doo mën loolu, parce que lutax? Yow amoo maturité ci ne war ngaa mën a sacrifier loo xam ni lu individuel wala loo xam ni lu benn groupe bu ndaw moom la pour mbooloo mu bari jariñu. Waaw, souvent nit ñi da ngay gis dañoo am tendance jiital ñoom leur intérêt personnel, gis nga, wala leur intérêt familial ci kaw li nga xamante ni mooy le collectif. Nit ñi tendance boobu moo ëpp ci ñoom. Ki liggéey ak diine nag da nga koy fekk, gis nga, moom dafay nekk koo xamante ni nii dafay éveillé wu ci côté boobu, toujours dafay œuvré ci loo xamante ni nii lu collectif lay nekk, njariñ boo xamante ni nii day nekk njariñu askan wi, njariñu mbooloo mi. Kon liggéey bu màgg la, liggéey bu noble la, waaye la muy màgg màgg, la muy noble noble noble, tekkiwut ne koo kee nekk ca ah des na jël nag lu yàlla moom di ko jox ci lan, masalan mbindeef yi nga xam ne sunu borom moo ko moom, ñu jël mbindeef yooyu askane ko kooku ngir lan, ngir ñu ne ah moom de daa liggéeyal diine gi de ak a liggéeyal diine ji. Ñaar yooyu bokkul, waaw, liggéeyal diine ji ak jël li yàlla moom jox ko mbindeef, ñaari mbir la yu wute, bokkul. Ñu bari nag dañoo foog ne nit ki balaa ñoo am ci moom reconnaissance rek ci ne liggéeyal na diine rek, ñu jël li yàlla moom jox ko, maanaam par exemple ñu ne ay diw mooy borom jaam yi, ñu ne ah mooy borom jaam yi, lu tax? Ñu ne hii dafa liggéeyal islam, jamono bi mu fi nekkee di liggéeyal islam boobu kenn nekku fi, moom rek a fa nekkoon te metti na. Ah mais loolu daa tax ñu naan moom mooy borom jaam yi? Xoolu philosophie bi. Ah des fois tu te poses la question, nit ñi bu ñuy wax ay baat fan la seen xel di nekk, gis nga, bu ñuy wax ay wax fan la seen xel di nekk? Liggéeyal na diine ji, ok d' accord, léegi ndax loolu tekki na ne moom mooy borom jaami? Bindul jaami, kii borom jaami mooy ki leen bind, gis nga, ngay waat si moom. Ah waa, lu tax ngay waat si ki? Ih, kii dafa liggéeyal islam, ndax alxuraan dafa wax ku liggéeyal islam dañuy waat ci yow? Ndax alxuraan ko wax wala xadis moo ko wax? Alxuraan moo ne képp ku liggéeyal islam rek bu ngeen di waat bàyyi leen fi yàlla ngeen waat ci kooku. Ok, wala nga fekk ko muy ñaan kooku ci bàmmeelam di ñaan kooku, au lieu mu ñaan yàlla mais muy ñaan kooku. Ah waa, lan la? Kii daa liggéeyal islam, kii nit ku baax la. Ok, nit ku baax la, nit ku baax la, li muy tekki mooy li nga waroon defal yàlla nga defal ko kooku. Est ce que loolu la alxuraan décrire nit ku baax? Maanaam description yi, photocopie yi ñuy def nii, image yi ñuy joxe, dessin yi ñuy def nii, fan lañ ko jëlee ñoom? Nit ñi ñu ngi koy def, ok, mais fan lañ ko jëlee? Ndax alxuraan moo ko wax, alxuraan moo wax dem leen si bàmmeel yi ngeen ñaan néew yi, est ce que alxuraan moo ko wax? Gis nga, alxuraan moo wax waat leen si ku dul yàlla, ah pourquoi? Parce que dañoo liggéeyal islam. Pourquoi? Parce que ay nit ñu baax lañ, ndax alxuraan moo wax loolu. Allahul mustaan. Kon gis nga mbindeef yi daa ci gis ñoo xamante ni wax dëgg yàlla jarañ jariñ nañ askan wi, jant baa ngi nii xoole ay njëriñam, kenn mënu la koo limal li ci sunu borom jàlla wala def ci ay njëriñ, gis nga. Waaye nag ak li muy am am njëriñ àggut ci ñuy jël moomeelu yàlla di ko jox, amul benn mbindeef bu àgg ci loolu. Ñuy jël li yàlla moom jox ko déedéet, wala ñuy jël jëfu yàlla di ko askanale ne moom mooy def nàngam te fekk loolu jëfu yàlla la, yàlla koy def, gis nga. Wala boog ñu jël àqu yàlla la ñu waroon defal yàlla defal ko ko moom ngir ne moom nit ku baax la, wala ngir ne moom nitu yàlla la, wala ngir ne moom ku joon jaamu yàlla la, wala ngir ne moom ku sonn ci diine ji la, lañu waroon defal yàlla ñu wëlbatiko defal ko ko moom, gis nga. Wala boog ñu jël turu yàlla di ko ko woowee, wala melokaanu yàlla jox ko ko, jël attribut bi yàlla di ko ko jox, déedéet déedéet mbindeef àggut ci loolu. Ndax boo xoolee jant bi weer wi yeneen mbindeef yi nga xam ni dañoo amal askan wi njëriñ, moo xam njëriñu àdduna wala njëriñu diina, ay mbindeef lañ yoo xam ni yàlla leen bind. loolu mooy la olof naan kulli aj kulli aj ah la ko ajo ko gën a kawe, wala déet ah yen olof yi na ko wax de kulli aj la ko aje ko gëna kawé ki ne fi liggéeyal diina yaa ngi dégg liggéey bu rëy boobé kiko bind nak kiko bind nak wala ñun dañuy gëm suñu bët ci kiko bind diko xol mom loolu moy lama doon junju ci baram bi joxagn ak lamu joxagn amna ño xamni fa seen mentalité tollu moy baram bi joxagn kep ci xola baram bi fofu lañ toll gis nga ango ci xola jant bi ay way jant bi way ay way jant bi bala déplacer wu yalla koy jox ndigal mu déplacer wu jant bi amut sañ sañ ci bopam ci lenn gis nga mangok sunu borom jalla wala ciobarem moko fete kaw gis nga mangok ciobare borom bi tabaarak wa ta'ala moko fete kaw gis nga lolu lu muy def mi ngi koy def ci ndigalu borom bi jalla wala gis nga ko mangok lolu lunt lunt la ci nit ñu bari waaw dañuy jaawale mbaxu nit ki ak lan ak momelu yalla dañ koy jaawale ñu bari dañoo am tendance à ce que suñ ñe ki ku bax la rek dañuy jël yalla mom ñu ko koy defal sunu borom ne tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ñoñu de aw xet lañ yo xamni woy nañ jall nañ ñom lañu fagu won pour ñom la yeen tam li ngeen fagu pour yeen la xana li kay leer na li de moy li alquran jangale gis nga li de moy li alquran jangale manam boko jele misal ci yonante bi alayhi salatu wassalam ak sahaba yi sahaba yi sunu borom def len terelale ñu dajje gën ji mindeef Abu Bakar radiyallahu anhu ndax mom mo tan période bi muy juddu ak bérëb bi muy juddo tanuko amul kenn ku koy tanal sa bop bu fekkon nit mo koy tanal bopam kon ñun ñi ñep ay sahaba lañu nekk wala det ndax sunu bëgg yonnati bi alayhi salatu wassalam tollu na fofu wa ñun ñi ñep buñ sañoon dundando ak yonante bi ne ko jak beut waaw ñu ni ñepp buñ sañoon yonante bi alayhi salatu wassalam lor yoyu ñu daan deg ne yeferi makkay daan nañ ko ko tek ak nafiqi ak ñeneen ña buñu sañoon lor yoyé ñun ñu taxaw lor ya dal suñu kaw yonante bi sofé ndax suñu bëgg ci yonante bi alayhi salatu wassalam aha tollu na fofu gis nga waye nak du ñun ñoo am choix wu ci kañ lañ wara juddu ak fan lañ juddo kon nekkati loolu xéewalu yalla la est ce que gis nga ma ngo kon sahaba ay ridwanullahi alayhim sunu borom mo leen defal xéewal bo kon gis nga sunu borom mom moy dimbalé jaamam ci ay mbir mom mo koy mettre les possibilités légui nak yow bo ñëw fatte fi yalla top rek diw te diw mom lam don def yep wama fa'altuhu an amri la manam lam don def yep ci mbaxu borom bi tabaarak wa ta'ala la ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala la ci jappandalu borom bi tabaarak wa ta'ala la gis nga mangok la ilma lana illa ma 'allamtana lawla Allah ma hadayna gis nga ko fofu la legi yow bo fi baye nak sante sa borom ak yemu ci sa borom mom mi nga xamanteni ni mom moy yeenkewele jaamam li yow ngay xol jamba rek nan ay jamba de amna li jamba de bañ ko tege natou bi genn na ci kan moko genné ci natou ba kan moy kiko genné ci natou ba amma yujibul muttar idha daa a ilahun ma Allah kan moy kiko genné ci jafé jafé ba kan moy koko musul kan moy koko xétali kan moy koko mayli kan moy koko mayli waye nga to diw di amon na li diw de nangam diw de fe bom fa defé genn na fe ba tax diw momu légui da ngay wëlbeutiku di jël la yàlla moom di ko ko jox. Gis nga loolu? Fangoo. Léegoo-léeg olof day léebu ay léebu yoo xam ne yu am solo la. Masalan da ngay dégg ñu ne bu lëg lekkee alam na koy gën a meccooy. Ha gis nga soo taxawee julli wax dëgg yàlla war nga sant sa borom parce que am na koo xam ni munul taxaw julli day toog am na koo xam ni munul toog day tëdd am na koo xam ni mën na taxaw mais munut julli xamut sax luy julli yow sunu borom booleel la wér gi yaram goo jullee ak julli ga kon war nga sant sa borom delloo mbir yi ci borom bi tabaraka wa taala mais nag léegoo-léeg lu bari li ngay dénk mooy dafa mel ni daal mbir mi nit ñi la ma ngoog loolu moo tax aussi am na benn sew-sew bu am solo bu jar a bàyyi xel mooy ne liggéeyal islam bokk na ci réussir ko li yonent bi réussir loolu jàmbaar rek moo koy réussir ci liggéeyal islam waaw jàmbaar dëgg moo koy réussir te loolu comprendre ko ce n'est pas donné à quiconque déedéet yonent bi alayhi salaatu wasalaam il a su enseigner les sahaba dafa jàngal sahaba yi yar leen sans que mu jël image am mu bourier diggante sahaba yi ak yàlla wax ma fii ku réussir loolu dañ leen di compté ñooñu ñooy les grands hommes ñu ci bari seen image lañ jël mu dox diggante nit ñi ak yàlla ñu ci bari xamuñu yàlla nit ka lañ xam mooy li ma doon wax ci joxañ bi ak li mu joxoñ ñu ci bari xamuñu li mu joxoñ déedéet li ñu désigné junj bi fi mu jëm déedéet ñoom baaraam bi joxañ rek lañ xam cay baaraam ba cay baaraam ba cay baaraam ba mais xoolee yonente bi li mu réussir gis nga moo tax bi mu génnee àdduna daf fi bàyyi fi ba gars yoo xamante ni nii macha allah dañoo mat seen place gis nga bi cheytaane ñëwee nar a indi jiixi jaaxa Abu Bakr moo jóg taxaw ne leen man kaana yabudu muhammadan fa inna muhammad qad mat wa man kaana yabudu llah fa inna allah xayun laa yamut wax ja jeex wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa man yinqalib ala aqibayhi falan yadura allah shay'a wa sayajdi llahu shakirin jataay ba tas sahaaba yi ku nekk ñibbi benn aaya wax la wax indi benn aaya jataay bi jeex sheytaane iblis li mu ràbboon jour boobu yépp pour mbaal ci lépp sooy lépp sooy Abu Bakar faxas lépp mu set wicc Madina leer nañ sahaaba yi ku nekk dem ñibbi dem li jënd ci sa mbiru bopp lu tax parce que yonent bee ko yar alayhi salaatu wasalaam lii mooy liggéeyal islam gis nga boo liggéey islam li ngay bàyyi sa ginnaaw da ci am solo lool daa fi bàyyi ñoo xamante ni nii da nga leen a jokkaleeg seen borom maanaam da nga leen a won yàlla xam nga ñu bari ñi ngi naan la won yàlla liñ jàppee ñooñu yàlla mooy nga ñëw ma jox la ay affaire ngay wérdu bu ko defee nga toll ci xaal boo xamante ni psychologiquement gis nga da ngay nekk di genère ay affaire di gis ay affaire ak yooyu gis nga ma ngoog après nga génn am tuuti ay affaire quelques jours noonu xam nga ñu ne non dafa yéeg ak dafa wàcc ak yu demee noonu boo déggee ñu ne won nit ki yàlla xam nga mooy lan mooy nga jàngal ko li yàlla moom jàngal ko mu ràññee jëfi yàlla jàngal ko mu ràññee maanaam li nga xam ni jëf yi nga xam ni c'est propre à Allah xam ni yàlla rek moo ko moom jàngal ko mu ràññee àq bi nga xam ni moom la yàlla moom jàngal ko mu ràññee turu yàlla ak i melokaanam ba loolu yooyu du ko jël di ko jaawale di ko jox mbindeef yooyu da koy delloo toujours ci yàlla ndax xàmmee na ràññee na ni lii yàlla moo ko moom lii mooy won nit ki yàlla. te liggéeyal yàlla nag, liggéeyal islaam lii mooy li ci jiitu. Lii boo ko réussiré mais lii boo ci échoué, li nga def ci ginnaawam yépp kenn du ko tuddee liggéeyal islaam. Ku xamul moo ko koy tuddee. Loolu jar a bàyyi xel la. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.